بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa Ramadhani mwaka 1439 katika darsa ya risala fawaidun mustanbata min qissati Luqman al-Hakim للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تلفكية الفائدة الثالثة، فائدة يتات كتك فوائد زنزبتكان داني قصة لقمان عليه السلام. قال حفظه الله: الفائدة الثالثة أهمية شكر نعم الله وعظيم أثره في بقاء النعمة ودوامها ونمائها وزيادتها. ومهم وكشكور نعمة ذا الله سبحانه وتعالى نأثري كوبوا إنا يبتكانا كتك كشكور نعمة ذا الله سبحانه وتعالى كواني سباب يكبكي نعمة نكدوم نعمة كما إلي بال نككو نكزيدي. قال عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله. هو نعمة يوتي أنا أبيه من أدامه أتكي كان أم شكور الله سبحانه وتعالى ونعمة كما هي. والنعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. نعمة سيكوزوت زيكشكوري و basi tabakia, na neema mwanadamu akizikufuru neema kama zile zitakimbia na kuondoka. Alhamdulillah. Walihadha yusammi ba'dhu al-ulama ash-shukra al-hafidh wal-jalib, na kwa sababu hiyo baadhi ya wanaovioni huita lile jambo la kushukuru نعمة الله سبحانه وتعالى وني الحافظ والجالب. لماذا؟ لأنه يحفظ النعم الموجودة كسباب كشكور ويفادي زي النعمة أمبازو تياري زيبو، ويجلب النعم المفقودة نشكر huvutia na kuleta neema ambazo hazipo. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala sema la in shakartum la azidannakum, bimaana kuna neema ambazo bado hamuna, lakini mkini shukuru nitawaongezea. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala: wa itta adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Wa huna qala anishkur lillah ay على نعمته عليك ومنه وإكرامه. وشكور الله سبحانه وتعالى جو يا نعمة أليزكوبة نفضل نإكرام أليكفنية. ومن إكرامه سبحانه وتعالى لهذا العبد الصالح أن آتاه الله الحكمة ووفقه للعلم النافع والعمل الصالح. لم ينقل ما نعمة لا إكرام ما يو الله سبحانه وتعالى ألم فنيا من جواك ميما هويو لكوا الله سبحانه وتعالى alimpa hikma na akampa taufiq ya kupata ilmu iliyo na manufaa na kufanya amali njema. Wa fi hadha dalalatun anna al-'abda idha wufiqa lil-'ilmi wal-'amali wal-khairi fa 'alayhi an yakuna da'iman wa abadan shakiran lillahi subhanahu wa ta'ala معترفا بنعمة الله عليه وفضله وهدايته وتوفيقه. نكتك ينبغي لكنا دليل يواز وأمجى الله سبحانه وتعالى أكي موفكيشا كتك كتفوت علم نبعد أكي تفوت إلى علم kawa nayo akaitendea kazi na akamuwafikisha katika khiri, basi ni juu yake awe daima ni mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na mwenye kukiri neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yake na fadhila zake na hidaya aliyompa na tawfik aliyompa. Wengi kati yetu sisi hujisahau katika hili, mtu akaona ile ilmu ambayo Allah amempa ni kwa sababu ya uwerevu aliyokuwa nao juu ya wenzake. La wallah, wangapi katika wale ambao wapo katika sehemu moja, mwalimu ni mmoja, muda ni ule ule wanaosoma, lakini mmoja akatafawaq juu ya mwenzake. Ile ni fadhila Allah subhanahu wa ta'ala umpa anayemtaka, na kama vile Allah anavyogawanya rizqi kadhalika ilmuhu igawanya kwa namna hiyo. Kuna wengine riski zao ni kunjufu, kuna wengine wanadhiki katika riski, wahakadha alhaji. Allah subhanahu wa ta'ala wengine amewafungulia katika ilmu, wengine wakaona uzito, na yote hii ni kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na hikma zake. Kwa hivyo yote yule ambaye Allah atamfungulia katika ilmu, hata siku moja asitabajah na kujisifu mbele ya wenzake na kuwa dharau, kwa sababu ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Na kitendo kama hiki chaweza kuwa ni sababu ya wewe kuikosa neema kama hii. Wako watu ambao Allah amewapa ilmu, lakini ilmu kama ile ikawa ni sababu ya wao kuangamia. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha katika dua, اللهم إني أسألك علما نافعا. كسابو سيو كلا علم إن منفاك منادام وقت مجين أجينغ نبورا كليكو إلى علم أن بيو إتموانغ ميزا منادام. والله المستعان. الفائدة الرابعة إن شكر النعمة يكون بالقلب واللسان والجوارح. Faida ya nne yasema kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala hupatikana kwa moyo na ulimi na viungo. Yajma'u hadhihi thalath qawluhu ta'ala anishkur lillah. Hii qawli ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kutuamrisha kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala imekusanya haya yote. Waman utiya alhikma walilm, yani alilm alnafi' alamal alsalih, fashukru dhalika yakunu biqalbihi i'tirafan bi ni'mati almun'im subhanahu wa ta'ala, wa yakunu bil lisani thana'an 'ala Allah wa hamdan wa shukran, wa yakunu bil jawarih isti'malan lin ni'mati fi ta'ati Allah jalla wa 'ala. Yoyote ambaye Allah atamruzuku hikma na ilmu iliyo na manufaa, na amali njema, basi kushukuru kwake kutapatikana kwa mambo yafuatayo. La kwanza, kwa moyo wake, bimaana akiri kwa moyo wake na kukubali neema ya yule aliyemneemesha Allah subhanahu wa ta'ala juu yake. Kadhalika kwa ulimi wake daima kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala. Natakikana watoto walelewe katika jambo kama hili la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema alizowapa. Tizama, utakuta wengi katika wazazi katika suala hili ni kama amlisha fikra yule mtoto katika jambo lolote ambalo atafaulu kuwa ni kwa sababu ya bidii yake aliyokuwa nayo. La, ile bidii ni sababu, lakini ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo daima watu wakumbushane kushukuru neema za Allah na kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala daiman wa abadan kwa zile fadhila alizomfanyia mja wake. Kadhalika kushukuru huwa kwa viungo, istimalan linni'mati fi ta'ati Allah jalla wa ala, kwa kuitumia ile neema kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wala Allah asituruzuku neema ikawa zile neema tuzitumia katika kumuasi aliyetupa Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu alayhi wa sallam. Kama kala Allah ta'ala, i'malu ala Dawuda shukra, kaamrisha wafanye amal. Kwa hivyo katika kushukuru, fa ya'malu al-'abdu as-salihat wa yahrisu 'ala at-ta'at, mja afanye amali njema na pupa ya kufanya mambo ya taa. Wa 'ala sarfi hadhihi an-ni'ma fi sabiliha wa tariqiha alladhi amarahu Allah tabaraka wa ta'ala bih, na zielekeze hizi neema katika njia yake ya sawa, njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kuitumia ile neema katika njia kama hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala amekupa ilmu, itumie ilmu kama ile katika kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, la sivyo itakuwa ile ilmu uliopewa ni hujja dhidi yako siku ya kiyama. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم, ما هو جاهل, سيأتني جاهل أنا علمه, لكن أكبتين علم. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا, آتيناه آياتنا علم, فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. عالم. Tizama, Allah amempa neema ya ilmu huyu anayemtaja mwana wa chuoni, lakini mwisho apigiwa mfano gani? Walau shi'na la rafa'nahu biha, ay bil ilm la rafa'nahu biha, walakinahu akhlada ila al ardi wattaba'a hawa, qala famathaluhu kamathalil kalbi. Hebu angalia, kutoka kuwa ni mwana wa chuoni mpaka kapigiwa mfano wake kama mbwa, in tahmil alayhi alhath au tatruku yalhath, sallallahu alayhi wa sallam. Alfaidatu alkhamisa, anna Allah jalla wa ala la yanfa'uhu shukru ash-shakirin wa la yadhurruhu kufru al-kafirin, kama qala subhanahu, nishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi ومن كفر فإن الله غني حميد. الله سبحانه وتعالى hanufaiki na shukrani ya wale wenye kushukuru, na wala hadhuriki na kufru ya wale waliokufuru, kama alivyosema hapa anishkur lillah, kisha akasema wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi, anayeshukuru ashukuru kwa ajili ya faida ya nafsi yake mwenyewe, kwa ajili ya nafsi yake. Wa man kafara, na mwenye kukufuru. Fa inna Allah ghaniyun hamid, Allah ni mkwasi, hana haja na shukrani zetu. Pamoja na kuwa aridhia kwa mja wake kushukuru, lakini anapokufuru ule mja, madhara yake yarejea kwake yeye mwenyewe. Fallahu jalla wa ala la yanfa'uhu shukru man shakara wa la yadhurruhu kufru man kafara, kama tulivyotaja, Allah hanufaiki na shukrani ya mwenye kushukuru, wala hadhuriki na kufru ya mwenye kukufuru. Wa la tanfa'uhu ta'atu man ata'a wa la tadhurruhu ma'siyatu man 'asa, wala ta'a anayoifanya mja haimnufaishi Allah subhanahu wa ta'ala, wala maasi anayoyafanya hayamdhuru Allah subhanahu wa ta'ala. وتأمل هذا في قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم. زنغتي إليك في حديثه لبكيون الإمام مسلم توقع صحابة أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي، الله سمعيني وجوان، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ma zada dhalika fi mulki shay'a, lau kama wa mwanzo wenu mpaka wa mwisho wakawa wote nyoyo zao ni kama moyo wa yule mcha Mungu katika wao wote, kama mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu wote wakawa kama mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ndiye mbora wa viumbe, mbora wa wacha Mungu alaihi salatu wassalam, ma zada dhalika fi mulki shay'a, aizidishi katika ufalme wangu chochote. Sinufaiki na shukrani zenu na ibada zenu, sihitaji mimi. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki shay'a, na kinyume chake ikawa watu wote ni kama mfano wa Iblis, watu wote wakawa kama shetani yule Iblis muovu kabisa, hilo halipunguzi chochote katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala, bali anayefanya maasi na kufur ajidhuru nafsi yake. Fahuwa subhanahu wa ta'ala la tanfa'uhu ta'atu man ata'a ولا تضره معصية من عصى بل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. الله نفيك نطاع يا من يطيع ولا هذريك نمعصي يا من يعصي بل من يكونغوكا اونغوكا كواجيلي نفسي yake na من yakupotea pia apotea kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe. أما الله جل وعلا فهو غني حميد، الله سبحانه وتعالى نمكواس تينا من يكون مليكي كلا سفن جيما سبحانه وتعالى. ومن هذا قولي سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. أين وات نابا وانجي واتواتي. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، نيوتي نوهتاجي كو الله سبحانه وتعالى، ما تجيري كو مسكيني، نيوتي نوهتاجي كو الله سبحانه وتعالى، وفلم فيونغوزي نريا، نيوتي نوهتاجي كو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى نمكواس كلا كيوم بأمويتاجي أكتاكا تواندوا أليت وينجيني وابيا أولا إلى سكوبك الله سبحانه وتعالى. الفائدة السادسة: أن شكر العبد لنعمة الله عائد أثره ونفعه على العبد نفسه. إن يشكر نعمة زى الله سبحانه وتعالى أثرياك yarejea kwake yeye, manufaa yarejea kwa yule mja mwenyewe kwa ile shukrani aliyoifanya. Wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi, mwenye kushukuru ajishukuria nafsi yake. فالعبد إذا شكر كان شكره عائدا عليه في الدنيا والآخرة. Mja anaposhukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, ile shukrani yake faida yake yarejea kwake yeye hapa duniani na kesho akhira. Fa fi dunya thabatan lin ni'mati wa dawaman laha, hapa duniani ile neema itadumu, itabakia na yeye na kuthubutu. Wa jalban lin ni'ami al ukhra kama taqaddama, na pia ni sababu ya kuvutia neema zingine zaidi kama tulivyotangulia kutaja. Wa fil akhirati ajran wa mathubatan wa husna aqiba, na kesho akhira kuna ajri kubwa, malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na mwisho mzuri. Fal abdu idha shakara aada shukruhu alayhi wa intafa'a huwa bihi, kwa hivyo mje akishukuru manufaa ya shukrani yarejea kwake yeye na yeye ndiye atakayenufaika. Wa min dhalika qaulullah ta'ala, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha, kama tulivyotaja hapo nyuma. Wa in kana al-'abdu wal 'iyadhu billahi kafiran 'ada kufruhu wa balan 'alayhi wa hasratan wa nadamatan fi ad-dunya wal akhirah. Na ikiwa mja amekufuru wal iyadhu billah, ile kufru maangamivu yake yarejea kwake mwenyewe, hasara yake yarejea kwake mwenyewe, majuto katika hii dunia na kesho akhira yamrejelee mwenyewe. Wa hadha maqamun yanbaghi ala al abdi an ya'iyahu annahu huwa al muhtaju ila shukrillah, ni jambo muhimu sana, ampasa kila mja ajue kuwa na afahamu kuwa yeye ndiye mhitaji wa kule kumshukuru kwake Allah subhanahu wa ta'ala, wala Allah hana haja na shukrani zetu, lakini ukimshukuru atakulipa kwa shukrani yako uliyokuwa nayo. Kwa hivyo kushukuru neema, faida yake yamrejelea nani? Yamrejelea yule mja anashukuru. Wa amma Allah jalla wa ala fa innahu ghaniyun an shukri, amma Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi, hahitaji shukrani za wale wenye kushukuru, bali faida yake yarejea kwa yule mja mwenyewe. Naktafi bi hadha alqadr wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala yanfa'ana ma 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfat 'ayn, wa sallallahu wa sallam 'ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.